Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Met Renate Kok. Turkije komt terug van het dreigement om de ambassadeurs van 10 westerse landen uit te zetten. President Erdogan accepteert een statement dat de landen, waaronder Nederland, vandaag twitterde. Daarin stelden ze dat ze de diplomatieke omgangsvormen respecteren. De ruzie begon toen de landen pleitten voor de vrijlating van de ondernemer Osman Kavala, die sinds 2017 vastzit zonder proces. Erdogan dreigde daarop de ambassadeurs uit te zetten. De dringende oproep van het kabinet aan de provincies om extra asielopvang te regelen, om zo de overbelaste opvang in Ter Apel te ontzien, heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. De bedoeling was dat er per provincie 100 extra opvangplekken gecreëerd zouden worden, maar dat zijn er tot nu toe ruim 600 in plaats van de beoogde 1200, meldt demissionair staatssecretaris Broekers-Knol aan de Tweede Kamer. En ook zijn volgens de staatssecretaris nog niet al die plekken definitief. In Schotland heeft de invoering van het coronapaspoort afgelopen weekend tot spanningen geleid in het nachtleven. Volgens de uitgaanssector werd personeel uitgescholden en mishandeld. De branche wil dat de Schotse regering de maatregel weer intrekt, maar die voelt daar niets voor. En NEC speelt voorlopig toch in het eigen Goffertstadion, maar dan zonder publiek. Vorige week zondag begaf een deel van de tribune het, toen feestende Vitesse-fans de overwinning op NEC vierden. Het Goffertstadion werd toen gedeeltelijk gesloten, maar is volgens de club nu toch veilig genoeg voor spelers en staf, zegt de club. ANWB verkeersinformatie. Er staat nog één file, nog steeds op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam. Tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek, 9 kilometer file. De vertraging is nog bijna anderhalf uur vanwege een spoedreparatie aan het wegdek. Is er nog steeds maar één rijstrook open. Omrijden kan via de oostkant van Breda en via Gorkum. Verkeer vanuit Antwerpen kiest het beste de route via Bergen op Zoom. Onze Pake Rolf zou trots zijn geweest op de nieuwe bokspring van Avec, de Sinne. Een bed dat heerlijk ligt en er ook nog eens stijlvol uitziet. Bekijk de nieuwe Sinne op avecbedden.nl en test hem bij een van onze Avec-dealers. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? De nieuwe Boxspring Sinne, nu met ruim €600 voordeel. Kijk op avecbedden.nl. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het Rijksmuseum dankt zijn bestaan aan bijzondere mensen. Mensen die nu iets waardevols schenken. En mensen die ervoor zorgen dat het museum in al zijn pracht kan worden doorgegeven als ze er zelf niet meer zijn. Eigenlijk al een kunst op zich. Ga voor meer informatie over schenken en nalaten naar rijksmuseum.nl/steun. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Profiteer nu bij Pearl van 3 voor 1. Koop een bril, krijg de tweede gratis, bijvoorbeeld een beeldschermbril, en geef een derde cadeau. Kijk voor de voorwaarden op pearl.nl. Werkgever en begin vorig jaar coronasteun ontvangen? Let op, voor de NOW, de subsidie op loonkosten, moet u uiterlijk 31 oktober een definitieve berekening aanvragen om te voorkomen dat u moet terugbetalen. Regel het op uwv.nl/NOW. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Regel uw definitieve berekening NOW-subsidie via uwv.nl/NOW. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Hij is muzikaal, filosofisch en grappig. In zijn nieuwste voorstelling maakt hij ons deelgenoot van zijn worsteling met de mensheid en zijn eigen gedwongen lidmaatschap daarvan. Want die Homo sapiens, hoe wijs is de mens eigenlijk? Hier is Tim Fransen. Kunststof. De presentator is Jelly Brouw. Ja Tim, het is alweer bijna 2 weken geleden dat ik jouw voorstelling zag. Ja. En er is één ding echt veranderd sindsdien. ik zal nooit meer pistachenootjes eten. Althans, zonder aan jou te denken, want ik eet ze nog wel. Beschouw je dat als een compliment? Ja, toch wel. Ja, het is leuk als... Er zit inderdaad een stukje over mijn worsteling met de pistachenootjes, inderdaad. En het is leuk als je inderdaad mensen op een andere manier naar dingen kan laten kijken, ja. Ja. Ja. Ik echt een paar dagen later had ik zo'n schaaltje en ik moest zo ontzettend lachen. Ik probeerde het ook na te vertellen. Dat lukt dan weer helemaal niet. Heb jij dat trouwens? Zijn er acts van collega-cabaretiers die je hebt gezien en waar je bepaalde herinneringen aan hebt en dat je sindsdien nooit meer dat ene kan eten of drinken of zien zonder aan hem of haar te denken? Ik overval je er nu mee. Ja, ik vind het moeilijk om een voorbeeld te bedenken. Maar dat is natuurlijk wel, dan is een cabaretier op zijn best. Maar ik denk ook vooral dat iets wat je altijd op een bepaalde manier hebt gezien. Bijvoorbeeld Daniel Arends heeft een stukje over gaan eten bij een ander stel, bijvoorbeeld. Nou ja. En het is vooral dat je... Eigenlijk al je ervaringen die je tot dan toe hebt gehad in een soort nieuw licht ziet. Omdat het ineens wordt geduid of zo. Ineens de absurditeit of de kwelling de klunzigheid of de grappigheid ervan ziet. En jij zit daar nu ook weer helemaal middenin, hè, begreep ik. Want de liefde is weer naar binnen gevlogen bij Tim Fransen. Dus zeker, er zijn weer etentjes. Ja, ik had natuurlijk even respijt met corona. Dan kon het even nee, niet. Kon het even het niet. Het gaat nu allemaal weer beginnen. Ja. Nu zit je er weer middenin. Trouwens, achter in de zaal over cabaretiers en drankjes of voedsel gesproken, bepaalde act. Achter mij zat Joep van het Hek. Ik bedoel, als er nou iemand een goed voorbeeld is van wat je nooit meer... Of is dit van voor jouw tijd? Soms weet ik het niet helemaal meer. Natuurlijk. Jij bent nu 33. Heb je 33. Buckler voluit meegemaakt? Nee, maar het is altijd wel het voorbeeld dat altijd terugkomt. Inderdaad, dat cabaret toch wel invloed kan hebben. Ik denk altijd meteen, het is ook wel weer een vrij triviaal voorbeeld natuurlijk. Een alcoholvrij biertje. Dus het is ook het voorbeeld dat altijd terugkomt. Dus je zou kunnen denken... Ja, is te flauw om nu te noemen. Maar ik moest er wel aan denken omdat hij achter me zat. Ja. Ja, dat is een ongelooflijk aardige man. En hij heeft na afloop een mooie fles champagne is hij komen brengen. Serieus? En hij is iemand die het theater een enorm hard, een warm hart toedraagt. Mm-hmm. Hij heeft ooit zelfs een kleine komedie gered van de ondergang. Toen het volgens mij een discotheek of zoiets iets dergelijks zou worden. Maar hij is iemand die heel betrokken is, ook bij collega's. Wist je dat hij in de zaal zat? Nee, ik wist het niet. Bij mijn eerste voorstelling was hij er ook. En het schijnt, dat is de mythe dan, dat hij dus met een fles champagne zit. En dan, als het hem bevalt, dan komt hij die brengen na afloop. En als het hem niet bevalt, dan gaat hij naar huis. Maar dan, met zijn fles champagne. Met zijn fles champagne. Dan krijg je hem niet. Drinkt hij hem zelf op die avond. En heeft hij daar dan een vaste stoel of zo? Ik ken het verhaal helemaal niet. Ja, ik weet niet hoe. Ja, ik denk dat hij wel goede contact heeft met de kleine komedie. Dat zal dan wel, als je die kleine komedie gered hebt. Zul je daarna wel voor wel, eeuwig goede contacten hebben daar. Ja. En heb je hem ook gesproken over de voorstelling? Ja, zeker. Na afloop en hij was ontzettend positief. En ik vind een enorm warme man. En ook een collega die ik bewonder. Natuurlijk een enorme staat van dienst. Dus nee, het is hartstikke leuk, maar... Terwijl hij nog niet eens af was, Tim, je voorstelling. Hij was nog niet af? Nee, hij had nog geen einde toen jij er was, hè? Ja. inmiddels het was echt zo ongelooflijk wat er gebeurde. Ja. Jij ging naar gewoon plomp floor zeggen, sorry, het is gewoon nog niet af. Nou, ik heb hier wel een stukje en toen kwam er wat tekst uit je broekzak. Ja. Volgens mij, je redactrice dacht dat het erbij hoorde. Dat ik deed. Er zijn dus ook mensen die denken dat dat bij de act hoort. Ja. Zo knap doe je dat. Nee, ik zat in een lastig pakket, want het einde is natuurlijk ook waar je mensen mee naar huis stuurt. Er is een verhaal van... Een bekende psycholoog, Daniel Kahneman. Ik denk sommige mensen kennen hem wel van het boek Ons Feilbare Brein. Een Nobelprijswinnaar ook. En hij vertelt altijd zo'n anekdote van een man die een prachtige LP van Beethoven, een symfonie van Beethoven draait. Alleen dan op het einde blijft de LP haperen of iets dergelijks. Waardoor het eindigt met een enorm gekrijs of iets dergelijks. En hij zegt, mijn hele ervaring is door dat einde verpest eigenlijk, met terugwerkende kracht. En psychologisch werkt het echt een beetje zo, dat hoe je een herinnering uiteindelijk opslaat, hoe het eindigt, is heel bepalend eigenlijk. Dus, met dat besef... Dit had jij allemaal in je hoofd. Moest ik een week lang een voorstelling spelen zonder einde. Maar gelukkig, die frustratie had zich dusdanig opgebouwd. De dag erna, ik had gelukkig goed geslapen, En toen de volgende dag binnen een uur stond er een einde op toen papier. Toen was het er Ik dacht, opeens. Dit gaat me niet nog langer overkomen. Maar wat een kwelling. Je hebt echt een week lang zonder einde toch een volle kleine komedie bespeeld. Ja, en ik heb niet het idee dat mensen het vervelend vonden. Mensen vonden het ook altijd wel grappig. Of tenminste, het was altijd een... Ik denk dat ik 3 weken heb gespeeld voordat ik in de kleine komedie stond. Mm-hmm. En dat is natuurlijk de context van het verhaal is... Ik zou eigenlijk in de kleine komedie in première gaan. Maar door coronavertraging liep dat natuurlijk allemaal anders. We zaten uiteindelijk... waar normaal met try-out zaten... zaten we gewoon 8 maanden in lockdown. Mm-hmm. Dus ja, ik zat ineens in de vreemde situatie... dat je voor zo'n prestigieuze, prachtige zaal staat met 500 mensen. En helemaal uitverkocht, ja. Helemaal uitverkocht. Ja. En dat je er staat met een voorstelling die nog niet helemaal af is. Wat niet ideaal is. Dus ja, dan moet je moet er iets van maken. Ja, heb je gedaan. Ja. Ja. Bovendien, maar die voorstelling van jou was al lang af voor corona. Maar daarover later meer. Toch? Hij was er al langer. Goed, die tegenlicht daar, die heb je 3 jaar geleden ook beschreven. Nou komt er waarschijnlijk weer iets heel anders op te staan. Ik meld nog even dat we ieder moment van de dag terug te horen zijn via onze eigen Kunststof podcast. En we zijn ook te zien op dit moment op nporadio1.nl. Tim Fransen, nou, zoals we daarnet al hoorden, je studeerde ooit psychologie. Cum laude afgestudeerd. Filosofie heb je ook gedaan. En toen werd je uiteindelijk cabaretier. Een hele goeie, want vanaf moment 1 werd je gelauwerd. Nederlands Hoop kreeg je voor je eerste voorstelling. Je eerste avondvullende programma. En toen kreeg je ook voor je tweede programma was dat. Want dit is je derde programma. Kreeg je gelijk de Pulivinario als jongste cabaretier ooit. Ja. Het zijn toch allemaal wel spectaculaire feiten. En die prijs worden trouwens vanavond allemaal uitgereikt. Klopt, ik bedoel, jij hebt ze natuurlijk al lang gehad, maar in Diligentia, blijf je daar dan altijd van op de hoogte wie er genomineerd zijn en word je voor die avond uitgenodigd? Nee, want nou, nu... normaal is het zo dus dat je ook dus ik heb 2 keer de prijs ontvangen en dan is het ook traditie dat je het jaar erop dan ook de prijs uitreikt. Dus dan ben je er ook een paar keer bij geweest. Dit jaar heb ik het niet zo heel erg gevolgd, moet ik bekennen. Het was natuurlijk ook een vreemde tijd met corona, waardoor ik ook minder voorstellingen heb kunnen zien dan normaal. Mm-hmm. Een paar wel kunnen zien die ik heel erg goed vond. Casper van der Laan en van Roentfunk. Enorme bewondering voor. Die dreigen nu wel een record van mij af te nemen. Want, dat is dan weer jammer. Dat is dan weer jammer. Dus, want die zouden me dan voor de tweede keer... Nou, ik las op de website dat ik nu de enige ben die voor elke voorstelling een cabaretprijs heeft gekregen. En wat dat betreft zit Roenvoem me op de hielen. Want als die winnen hebben, geldt het ook voor hun. Maar goed, het is een eer die ik graag met ze deel. Want ik vind hun echt fantastisch. Ja, en jouw programma kan dan net niet meedingen. Terwijl dit toch ook 2021... Nee, dat gaat... Nee, dat is voor volgend seizoen. Ja, volgend seizoen. Ja. Goed, nou, ik denk dat je wel een kans maakt. Zeg ik heel stoer. Het derde programma, De Mens en Ik, zo heet het. En die voorstelling was dus al lang voor corona klaar. Want zoals gezegd, je zou eerder in première gaan. Maar je bent hem eigenlijk door corona... Wat heb je gedaan? Heb je hem gewoon weggegooid? Nee, ik moet je een beetje corrigeren, want hij was niet klaar. Hoor. Ik was wel aan de try-out inderdaad, maar was niet in première gegaan. En het materiaal lag wel voor een groot deel. Maar eigenlijk kreeg ik het helemaal niet zo rond qua vorm. Ik wist niet in welke vorm ik het nou moest schieten, al mijn overpeinzingen en allemaal grapjes. En dat is eigenlijk tijdens corona gekomen. Dus in die zin ben ik ook goed weggekomen, voor mijn gevoel. Want toen vond je de vorm opeens. Ja, ja. En het uitgangspunt was eigenlijk, waar je nog een vorm voor zocht, was we maakten er een zootje van met z'n allen. En dan met het klimaat in hoofdletters daarboven, de klimaatcrisis. Ja, alleen het was voor mij... is het wel meer tweeledig dan dat. Want als ik naar de mensheid kijk, zie ik inderdaad... op sommige vlakken maken we er echt een zootje van. En op andere vlakken zijn we ook in staat tot de meest geweldige prestaties. Ik beschrijf ook in de voorstelling hoe we eigenlijk zijn gekomen... van die simpele jager-verzamelaar naar nu een supermarkt... met chips met de smaak van patatje joppie. Weet je, het is gewoon een plek waar alles ter wereld wat eetbaar is, vind je op die ene plek in de supermarkt. Het is eigenlijk ongelooflijk als je daarbij bij stilstaat. En waar jij met ons bij stilstaat en wat veel grappen oplevert. Ja, dus dat hoop ik wel, dat we ons kunnen verwonderen ook. Dat is eigenlijk, dat denk ik, het voornaamste. Dat ik hoop dat we ons kunnen verwonderen over wie wij zijn. Dus zowel over de mooie kanten als de lelijke kanten. Ja. Heel letterlijk, als je dan corona bijvoorbeeld nog weer even neemt, dan noem jij bijvoorbeeld dat we dat de mens de uitvinder is van het vaccin, maar ook de uitvinder van de complottheorie. Om dan even twee uitersten, het goede en het kwade. Ja, en dat we soms inderdaad technologisch zoveel verder zijn gekomen zonder dat we heel veel wijzer lijkt zijn geworden. Hè? Dus in de 14e eeuw, toen de pest uitbrak, toen wisten we helemaal niks van virussen en had je de meest krankzinnige complottheorieën. En nu weten we eigenlijk alles over zo'n virus. We kunnen het hele DNA in kaart brengen. En nog steeds eigenlijk hoor je de meest krankzinnige theorieën. Dus dat vind ik wel interessant, hoe aan de ene kant zo ver zijn gekomen, aan de andere kant soms zo achterlijk lijken te zijn gebleven. Waar zal dat aan liggen eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. Hebben we misschien ook behoefte aan complottheorieën, omdat het lekkere verhalen zijn? Nou ja, ik denk ook dat er een compassievolle blik is om naar de mensen te kijken. En als ik mijn compassie even aanzet. Kijk, het is natuurlijk een vrij absurde situatie dat we in een wereld zijn geworpen en dat de meest verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. Zoals een virus dat ineens miljoenen mensen doodt. En net zoals dat in de 14e eeuw ook gebeurt. Zonder dat daar een reden voor is, zonder dat daar een rechtvaardiging voor is. En het geruststellende van de complottheorie is dat we in elk geval het kwaad kunnen aanwijzen. Het is een groep mensen die het allemaal bestiert. Want dan is het tenminste nog iemand die de controle heeft, als het ware. En anders moeten we toegeven, dit de meest gewelddadige, dodelijke dingen kunnen gebeuren zonder dat het ergens goed voor is. Zonder dat het een reden is, zonder dat iemand iemands bedoeling is geweest. En dat is nou precies waar jij naar op zoek bent eigenlijk, hè? Volgens mij al een leven lang. Naar waar het nou goed gaat, of waar het goede zit en waar het kwade zit. Ja. Ik denk wel dat ik inderdaad vaak met een morele blik naar de werkelijkheid kijk. Zonder dat ik moralistisch wil worden. Want ik denk dat de wereld ook te complex is om echt te moraliseren. En ook omdat ik weet, ik maak zelf ook deel uit van die mensen. Dus al die lelijke kanten draag ik zelf ook in mij. En vaak zijn ze ook heel moeilijk van elkaar te ontwarren. Hè? Ik bedoel, neem die geweldige vooruitgang dat wij in dit rijke land kunnen wonen met onvoorstelbare gezondheidszorg en supermarkten en de rechtsstaat en noem het allemaal maar op. En als je gaat kijken naar onze geschiedenis, is West-Europa ook een deel dat eeuwenlang de helft van de wereld heeft gekoloniseerd en noem het allemaal maar op. Dus die dingen zijn soms heel moeilijk van elkaar te scheiden. Zodanig dat je eigenlijk ook niet meer, dat je in elk geval niet meer zelf genoegzaam naar iets kan wijzen van, kijk, dat is het kwaad. En dat je zelf kan denken, maar ik vertegenwoordig het goede. Dat is namelijk helemaal niet zo. Nee, ik geloof dat niet, nee. Nee. En wat je beschrijft, wat je vertelt, is een soort zoektocht naar waar zit nou het goede in de mens en waar zit het kwade in de mens? En de vorm die je daarvoor hebt gevonden is dat er buitenaardse wezentjes zijn. Ik dacht, begint hij nou met een droom? Want als ik iets vervelend vind, is het wel mensen die hun droom ook gaan vertellen. Vind ik ook. Toch? Heel gevaarlijk. Maar goed, je ging het doen. Je nam het risico. En er waren buitenaardse wezentjes. Ik dacht, dit gaat Jelle niet bevallen, maar ik ga het toch gewoon doen. En die ga ik dan vragen. En die wezentjes vragen jou dan van, waar zit het goede dan van de mensheid? Ja, ik denk waarom ik bij die wezens ben uitgekomen. Wezentjes, zeg je heel barinerend, maar ze zijn een stuk intelligenter dan wij, Jenny. Sorkianen, hè, zijn het. Ja, dat waren ze in de columns. In de voorstelling heette de Dantari, inderdaad. Maar wat me bevalt aan die wezens is dat ze een heel uitgezoomd perspectief op ons werpen. Dus op het moment dat wij ons inderdaad door de ogen bekijken van buitenaardse wezens, met die afstand, dan wordt het ook vaak in één blik duidelijk hoe absurd sommige dingen zijn, als het ware. Geef daar eens één voorbeeld van. Bijvoorbeeld dat wij tegenwoordig de technologie hebben om onszelf te vernietigen. in de vorm van kernwapens. Maar ook hoe we het klimaat kunnen beïnvloeden met alle industrie die we hebben, et cetera. Maar dat we tegelijkertijd hopeloos verdeeld zijn op deze planeet. Mm-hmm. Dus we zitten eigenlijk in hetzelfde pakket. Maar ik denk voor die buitenaardse wezens zal het moeilijk te begrijpen zijn waarom we elkaar zo de tent uitvechten als we eigenlijk allemaal voor hetzelfde probleem staan. Ja, nou, ik noemde net die Sorkiaan. Je had namelijk even, voordat er allerlei verwarring ontstaat, je had ook een serie columns voor de Volkskrant. Daarin heten de buitenaardse wezentjes Sorkianen. Ja. En nu heten ze anders. Ja, ik klopt. Dus de columns in de Volkskrant waren ook een belangrijke inspiratie voor de voorstelling. Eigenlijk is dat, wat ik zei, voor mij een missende puzzelstukje voor corona. Dat ik nog niet het juiste perspectief had gevonden. En die Sorkianen, want ik ging die columns natuurlijk nog even teruglezen. En in je laatste column, en dan citeer ik even, schrijf je: de mens begint meer en meer de trekken aan te nemen van een maniacale zelfmoordterrorist die van plan is alles en iedereen met zich mee het graf in te nemen. Vreselijk beeld vind ik dat. Maar vandaag kwam opeens een news alert dat die zeespiegel nog sneller stijgt dan wij hadden verwacht. Ik dacht, ja, dit wordt Tim wordt helemaal bevestigd in wat hij toch al ik word elke dag bevestigd in mijn pessimisme. Ja. Maar en toch denk ik, want je citeert iets inderdaad wat de Sorkianen van ons zouden kunnen denken. Het is niet per se wat jij denkt. Nee, het is niet per se hoe ik naar de mens kijk. Ik denk ook ik zie ook de mooie kant. En ik zie ook een mens die in een heel lastig pakket. Ik bedoel, wij zijn ook in een absurde situatie geworpen. Nou, laat ik het zo zeggen. Wat er mist, enerzijds is natuurlijk het geweldig waar we toe in staat zijn, maar ook een stukje, ja, mededogen bijna. Weet je, de mens zit ook opgeschreven met zichzelf, met een soort evolutionair halfslachtig product. Wij zijn ook niet gemaakt voor een situatie waar we ineens verantwoordelijk zijn voor het wereldklimaat. Ik bedoel, we zijn gemaakt om te reageren op het geritsel in de bosjes. En niet op een of ander abstract probleem. De jager. Precies. Mm-hmm. Wat over een periode van decennia zich gaat afspelen. Maar je zou toch verwachten, omdat die supermarkten nu helemaal vol liggen met alle mogelijke soorten chips, dat we iets zijn ontwikkeld in onze geest. Ja, nee, dat zou je hopen. Ja, we hebben onszelf vernoemd naar de wijsheid, de homo sapiens. Ja. Daarmee hebben we de lat voor onszelf wel behoorlijk hoog gelegd, ja. En nou ben jij intussen heel wijs geworden, want die beide studies gevolgd en je hebt je er echt in verdiept. Wat trouwens heel interessant is, want terwijl ik daar in die zaal zit en naar jou kijk en luister en lach, denk ik, ja, je hebt echt iets te vertellen. Maar en dat doe je met een grap. Dat is natuurlijk heel ingewikkeld. Ja, ik denk ook dat klinkt als een open deur, maar dat is het niet. Want ik denk dat het voor mij de grote zoektocht geweest is in mijn artistieke ontwikkeling. En als ik terugkijk op mijn twee eerdere voorstellingen, dat ik daar, bedoel, ik kijk niet ontevreden terug op die voorstellingen, maar ik denk wel, bij die eerste voorstelling lag de nadruk iets te veel op de grap. Bij de tweede iets te veel op het verhaal en de filosofie. En kwam de humor soms in het geding. En ik hoop, dat was heel ook mijn ambitie, dat ik het helemaal samen kon brengen. Dat het helemaal geïntegreerd was. Inderdaad, dat wat ik wilde vertellen, dat ik het zou kunnen vertellen met een grap. Dat je nu de vorm hebt gevonden. Dat ik eindelijk, ja, een vorm waarin ik ook als mezelf, ja, die organisch voel, die natuurlijk voel. Ja, want het klinkt natuurlijk heel zwaar. En dat is het ook, inhoudelijk. Ik bedoel, niet de Sorkianen, maar die andere wezens, die vragen jou echt van wat is goed en wat is fout aan die mensheid. Ja. Maar ondertussen zit het ook vol met grappen. Veel meer dan inderdaad dan die andere voorstellingen. Het is ook lichter op de een of andere manier. Dat denk ik ook. Ik wil mezelf niet op de bos kloppen. Ja, doe maar gewoon. Waar zit hij nou toch? Hij heeft gelijk ook. Ja, ik zou het voluit gaan doen. Nou ja, zelf heb ik het gevoel dat deze voorstelling inderdaad de meest lichte is van allemaal. En tegelijkertijd ook de meest filosofische. Ook al is het misschien minder expliciet dan in de vorige. Mm-hmm. Wat ik me dan wel afvraag, vanochtend las ik de Volkskrant een verhaal over de nieuwe generatie klimaatactivisten. Mm-hmm. En er werd een jongen opgevoerd van 17 jaar met zijn gymnasiumdiploma, dus behoorlijk vroeg al gehaald ook. En die besloot om nog niet voor een studie te kiezen, maar zich helemaal te concentreren op dat klimaat en de politiek. Een klimaatactivist. Ja. Dacht ik, toen jij 17 was, had dat ook... je hebt het niet gedaan. Ik bedoel, je bent gaan studeren. Maar hoe verwant voel je je met zo'n jongen? Nou, toch wel redelijk verwant. Bij mij kwam het iets later. Ik denk dat ik 20 was. Dat ik ook echt wel in een staat van paniek was. En dit is 15 jaar, of ja, 13 jaar geleden in dat geval. Mm-hmm. Dus toen speelde het ook nog wel net iets minder dan nu. Ook al wisten we toen eigenlijk ook alles al. Toen hadden we de film van Al Gore, denk ik, die jij ook... Ja, daar begon het denk ik voor mij mee. Maar toen was je jonger, of niet? Ik was 18. Was 18? Ja. Dus, en ik werkte toen bij de bioscoop, dus ik zag die film ook eigenlijk bij toeval. Ik denk ook dat ik hem anders niet snel had gezien. Ik was op die leeftijd ook verder helemaal niet bezig met dat soort dingen. Ik speelde vooral computerspelletjes, dat soort dingen. en dat was wel een soort breuk in een wereldbeeld waar ik er voorheen altijd van uitging dat het eigenlijk alleen maar steeds beter zou worden. Dat is heel erg het idee waar ik mee ben opgegroeid in de jaren 90. Denk ik ook dat dat de tendens was. De Koude Oorlog achter de rug. Mm-hmm. En wat zag jij in die film? Herinner je wat je vooral heel erg raakte of waar je naar van werd? Nou ja, toch meer een gevoel dat waar ik zeg, de toekomst eigenlijk als een rooskleurige plek zag, werd de toekomst ineens raakte een beetje gehuld in een donkere wolk. Een plek die ik eerder begon te vrezen dan dat ik er naar uitkeek. Het is natuurlijk ook een heel alarmerende film, hè? Ik bedoel... Ja, het is vrij alarmerende film. Ja. Hoewel er niks overdreven aan is geweest, mm-hmm. Als we erop terugkijken. En de krankzinnigheid is dat sinds die film onze uitstoot alleen nog maar is gestegen en zelfs exponentieel is gestegen een tijd lang. Wat het meest triest is, toch? Ik bedoel. Ja, nee, dat is. Nou ja, de Club van Rome was nog eerder met haar waarschuwingen. En... Ja. Dus ik moet zeggen, ja, met zo'n jongen, ik snap het heel goed. Ik snap dan. Inmiddels heb ik niet meer zo dat ik er persoonlijk zo onder gebukt ga. Nee. Dus emotioneel voel ik er meer afstand toe. Want wat was toen emotioneel jouw reactie? Weet je, hoe kwam je thuis bijvoorbeeld toen je die film had gezien? Zo helder kan ik dat ook niet meer terughalen. Maar het is een periode van, ik denk wel 2 jaar geweest. Waarin ik uiteindelijk zelfs dus hulp heb gezocht bij een psycholoog. Ja, om hierover te vertellen, ik ben maar 1 keer bij hem langs geweest. Maar, toen was het al opgelost, het probleem. Ja, je hebt het zelfs over een klimaatpsycholoog. Ja, ik heb in de voorstelling ook heel goed gegaan, ja. Maar wacht, een klimaatpsycholoog bestaat niet echt, toch? Of wel? Tegenwoordig bestaan ze. Toen niet, hoor. Nee, ik ben toen een willekeurige psycholoog. Die de boel niet per se beter maakte. Eerder erger, maar dat vertel ik in de voorstelling. Maar het is een periode geweest van een paar jaar wel. En dus ik kan heel goed voorstellen, de generatie die nu opgroeit en de situatie er eigenlijk nog veel kritieker voor staat dan, mm-hmm. dan toen. Ja, dat het iets is wat je vreest. Ja. Maar hoe komt dat dan dat jij er weer uitgekrabbeld bent? Zijn dat dan fases in een mensenleven dat je dat soort dingen meer aantrekt? Wat dan ook wel weer alarmerend zou zijn? Ja, dat is een vraag waar ik moeilijk antwoord op kan geven. Omdat het ook weer geleidelijk zich voltrekt. En op een gegeven moment ga je ook verhouden tot die realiteit. Ik denk wel, ja, misschien klinkt dit heel deprimerend voor veel mensen. Maar op een gegeven moment heb ik ook onder ogen moeten zien. Zelfs als alles helemaal perfect loopt met het klimaat, ga ik zelf alsnog ooit ten onder, natuurlijk. Dus ik moet me sowieso zien te verhouden tot het verval. Tot de eigen sterfelijkheid. Ja, Tim, het is niet anders. Ik kan er ook niks aan veranderen. Ja. We praten zo verder. Het is bijna 8 uur namelijk. We luisteren even naar het nieuws en dan gaan we verder met Tim Fransen en de sterfelijkheid en het klimaat. Ja. En wat nog meer? NPO Radio 1. 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De dringende oproep van het kabinet aan de provincies om extra asielopvang te regelen, om zo de overbelaste opvang in Ter Apel te ontzien, heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid. Bedoeling was dat er per provincie 100 extra opvangplekken gecreëerd zouden worden, maar dat zijn er tot nu toe ruim 600 in plaats van de beoogde 1200, meldt demissionair staatssecretaris Broekers-Knol. Ook zijn volgens de staatssecretaris nog niet alle plekken definitief. De Turkse president Erdogan gaat de ambassadeurs van 10 westerse landen, onder wie die van Nederland, toch niet het land uitzetten. Hij accepteert een gezamenlijke verklaring waarin de landen zeggen dat ze zich niet zullen bemoeien met interne aangelegenheden van Turkije. De 10 landen hadden de Turken opgeroepen om ondernemer en filantroop Osman Kavala vrij te laten, die sinds 2017 vastzit zonder proces. Erdogan was daar woest over en dreigde de bewuste ambassadeurs uit te zetten. De Poolse man die vorige week in Den Haag werd overreden door een tram, werd niet met opzet geduwd. Dat zegt de advocaat van een van de verdachten tegen het AD. Het slachtoffer van 39 zou zich hebben opgedrongen aan 3 jongens. Volgens de advocaat was hij dronken. Toen een van de jongens een afwerend gebaar maakte, viel de man voor de aankomende tram, zegt de advocaat. Er werden 3 verdachten aangehouden, van wie er nog 1 vastzit, een jongen van 15. Waarnemend burgemeester Klein van de Gelderse gemeente Scherpenzeel vecht zijn ontslag aan. Hij werd ontslagen nadat de fusie tussen Scherpenzeel en Barneveld niet doorging. Omdat Klein tegen de fusie was, denkt de burgemeester dat de commissaris van de Koning hem daarom heeft ontslagen. Maar die ontkent dat. Hij wijt het ontslag aan het bestuurlijk functioneren van Klein. Het weer vanavond in het westen buien met kans op hagel en onweer. Vannacht wordt het een graad of 10. Morgen in het oosten bewolkt en af en toe wat regen. In het westen meer zon. Het wordt zo'n 14 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 1 file. Op de A16 vanuit Antwerpen naar Rotterdam heb je nog steeds 3 kwartier vertraging tussen Breda-West en Zevenbergse Hoek. Vanwege een spoedreparatie aan het asfalt zijn er maar 2 rijstroken open. Omrijden kan via de oostkant van Breda en langs Gorkum. Verkeer vanuit Antwerpen kan het beste de route via Bergen-op-Zoom kiezen. Kunststof. Tim Fransen is de gast en we spreken over zijn nieuwe voorstelling. Zijn derde avondvullende programma, De Mens en Ik. Gaat pas eind november in première. Ja, klopt. Dus we zijn er vroeg bij. En we hadden het net over de ontstaansgeschiedenis. Wat er boven hangt en dat klimaat, sowieso de toestanden in de wereld, dat het jou eigenlijk al heel lang bezighoudt. Al als jongeling, toen je 18 was en de film van Al Gore bij toeval zag. Maar in je eerste voorstelling, Het failliet van de moderne tijd, ging het ook al over dat de werkelijke problemen, ik citeer nu ook weer even, over dat de werkelijke problemen van nu een gezamenlijke verantwoordelijkheid kennen, maar dat we te individualistisch zijn voor gezamenlijke oplossingen. Mooie woorden. Ja, maar goed, het is iets wat jou echt, wat jou echt heel erg bezighoudt en waar je serieus iets aan wilt veranderen. Door middel van theater? Ja, dat is de vraag. Zeg maar. Ik denk wel, om het voor mezelf lichter te maken, heb ik op een gegeven moment ook wel moeten accepteren. Kijk, ik heb jarenlang rondgelopen met een soort messiascomplex. Dat ik dacht dat ik degene was die het tij moest gaan keren. Nou, als ik ergens om de gebukt ging, dan was dat het natuurlijk. Het is natuurlijk ook een megalomane gedachte. Maar dat was serieus zo? Niet zo letterlijk dat ik de Messias was, maar wel inderdaad dat ik alles in het teken moest stellen om te doen wat ik kon doen om het beter te maken. Dat heb ik wel zo gevoeld, een paar jaar, begin 20. Dus dat is ook die periode dat ik dus bij de psycholoog ben beland. Ja. Was dat dan? Wat ging daar mis bij die psycholoog? Of misschien juist wel goed dat je uiteindelijk die heel andere kant op ging? Ja, dat weet ik ook niet meer. Ik denk ook dat ik niet voelde dat ik helemaal in goede handen was bij die man. En ik was natuurlijk ook zelf wel bezig met filosofie en psychologie. Mm-hmm. Dus ik was zelf ook bezig met, ja, wat is nou de kern van mijn teleurstellingen, van mijn pijn. Ik was ook vaak wel in de greep van sommige simpele ideeën. Dus bijvoorbeeld dat je boos bent op de wereld zonder dat je ziet wat je eigen rol is. Dat je, hè, dus ook een soort zelfgenoegzame boosheid waarin je denkt dat je zelf helemaal aan de kant van het goede staat. Terwijl je zelf ook onderdeel bent van een systeem en zelf ook vatbaar bent voor egocentrische neigingen. Mm-hmm. En noem het allemaal maar op. Wat we net zeiden, dat het ook, denk ik, een kwestie is van volwassen worden. Jezelf, je moet verhouden tot verlies en verval. Dat mm-hmm. het bij het leven hoort. Ik weet niet precies wat je vraag was. Ik ga even jouw zus citeren, want die spraken we. Ah, ja. Eva heet ze. En zij zegt, Tim en ik hebben allebei veel zingevingscrisis gehad. Bij hem was die wel meer verbonden aan bezorgdheid om de wereld. Best wel depressief ervan. En de vraag is dan natuurlijk, is dat veranderd? Ja, je zegt net, dat is veranderd naarmate ik ouder ben geworden. Ja. Maar zij, want jullie hebben wel twee verschillende keuzes gemaakt. Zij is milieukunde en economie gaan studeren en adviseert nu boeren over duurzaamheid. Ja. Ja, hartstikke leuk. Ja. Hartstikke goed, toch? Ja. Hartstikke goed. De vraag is wie uiteindelijk het goede doet. Nou ja, dat... Of het meest voor elkaar krijgt. Ja. Nou ja, ik zal je dus bekennen dat ik zelf ben opgehouden om die vraag te stellen. Om daarmee bezig te zijn. Dus ik probeer iets te maken wat voor mij rijk is aan betekenis, waar mm-hmm. mensen hopelijk iets moois uit kunnen putten. Maar wat effectief de consequenties van zo'n voorstelling, dat laat ik ook helemaal los. Want ja, daarvoor ben je uiteindelijk ook maar... Ja, dat is ook iets waar je, als denk ik, wat bij volwassen worden hoort. Dat je uiteindelijk ook vrij nietig bent in de problemen waar ik me mee bezig houd of hield, die spelen zich af op zo'n schaal. Dat is natuurlijk een deel van de machteloosheid en de frustratie. Dan kan je als individu bijna niks aan veranderen. Nee. Maar ik probeer iets moois te maken, iets wat hopelijk troostrijk is, waar mensen misschien inspiratie uit putten, maar wat vooral ook lichter maakt. Ja, dus iets wat zwaar is, lichter maken. Dat, ik denk dat een hele belangrijke functie is van humor. Mm-hmm. Ik denk dat het humor kan helpen om dingen die pijnlijk zijn, om die onder ogen te zien. Doordat we erom kunnen lachen en de absurditeit ervan kunnen inzien. Dingen waar we normaal niet zo aan willen. Maar ja, wat mensen eruit meenemen uit zo'n voorstelling, dat weet je gewoon niet. En ik heb genoeg in... En die vraag ga ik je ook helemaal niet stellen. Nee, ik heb vaak genoeg in de foyer gestaan dat je hoort wat mensen er zelf hebben uitgeput om redelijk gedesillusioneerd te zijn. Dat je dacht, maar dat bedoelde ik helemaal niet. Precies. Wat zeg je nou? Maar met die studies ga je trouwens maar door. Je wilt het wel blijven ontdekken hoe het allemaal zit. Want psychologie, filosofie heb je natuurlijk allemaal uiteindelijk gedaan omdat je het wilde snappen. En begrijp. Ja. Voor deze voorstelling ben ik ook weer teruggegaan in de collegebanken. Ja, dat hoorde ik. Ja. Is dat nooit genoeg? Ik heb een vak gevolgd wereldgeschiedenis. Wat is dat? Ja, dus eigenlijk de geschiedenis uitgezoomd eigenlijk. Dus hoe is beschaving ooit ontstaan met de landbouwrevolutie, wat natuurlijk een heel populair boek, Sapiens, van de Israëlische schrijver Yuval Harari. Ja, ja. Nou, hij heeft eigenlijk de wereldgeschiedenis voor een breed publiek toegankelijk gemaakt. Maar het is ook echt dus daar ben je mee begonnen? En toen dacht je, nou dan die hele studie maar. Ja, was wel een van de eerste boeken die ik las. En je had nog een paar jaar terug een bestseller van zware paarden ziektekiemen. En dat sprak me wel aan, ja, om die uitgezoomde manier naar de mens te kijken. Het is een citaat dat ik heel mooi vind. De geschiedenis van de mens is als de biografie van een krankzinnige. Wow. En dat is ook zo. Ja, de meest mooie dingen naast. Vanaf het begin dat er beschaving ontstond, ontstond ook slavernij. En niet als uitzondering, maar gewoon overal waar beschaving opkwam. Dat je denkt, ja, dat is toch wel raar. En wij zitten dan met z'n tweeën heel prachtig te vinden. Vast ook nog heel veel andere mensen. Maar het is natuurlijk een in trieste samenvatting waar wij in zitten, toch? Ja. De biografie van een krankzinnige. Waar het deel van uitmaakt. Ja, voor mij is een deel van de krankzinnigheid dat er ook zoveel moois. Ik bedoel, het is ook voor het eerst in de hele menselijke geschiedenis. Ik bedoel, de jaagverzamelaar had ook geen sociale vangnetten. Of een algemene ouderdomswet. Of überhaupt een kremmetje voor zijn voetschimmel. Nee, die had hij niet. Nee. Jouw zus vertelde ons nog iets wat ik heel mooi vond. Ze beschrijft, want zij is 2 jaar ouder hè, dan jij. En, ja, en ze, bijna 3 jaar. Ja. Bijna 3 jaar. En ze vertelde dat jij als kind heel rustig, bescheiden, slim en kwetsbaar was. En zegt ze, hij was absoluut niet iemand van de voorgrond. Ik ben nog heel lang verbaasd gebleven over die ontwikkeling. Ik kon het gewoon niet met elkaar rijmen. Die totale verandering in gedrag. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ik was een verlegen jongetje, inderdaad. En ik kom dat nog steeds wel tegen op het podium. Als het niet goed gaat, kan ik heel snel schaamte voelen. Sterker nog, als er 10 dingen wel goed gaan en er gaat 1 ding niet goed, is het meestal zo dat ik na afloop achterblijf met dat ene dat niet is goed gegaan. Mm-hmm. Omdat ik dan voel dat ik ten onrechte de aandacht heb opgeëist. Oh, dat je ten onrechte de aandacht hebt opgeëist. Ja, dat is wel interessant. Ja. Ja, het voelt niet natuurlijk of zo om de aandacht op te eisen. Mm-hmm. Dus dat wil even kan je terwijl, afvragen, doe je ik bedoel dat je dat einde dan nog niet hebt en dan toch daarvoor een uitverkochte kleine komedie gaat staan. Ja. Je ziet het niet, hè? Je doet dat, nou ja. Ik zie in elk geval niet iemand die zich schaamt. Ja, of je speelt ermee. Nou, het is ook echt wel veel minder geworden. En inmiddels heb ik het ook wel echt naar mijn zin op het podium. Laat dat duidelijk zijn. Mm-hmm. Want wat is er veranderd? Hoe verklaar je zelf die ontwikkeling? Ja, dat is... Ik zou zeggen, bijna ondanks mezelf... dat ik voelde, dit is... Ja, ik zou het eigenlijk niet kunnen... Kijk, ik denk ook... Wij mensen zijn gewoon heel tegenstrijdige wezens. Dus je kan en verlegen zijn en voelen... ik wil mensen aan het lachen maken... En dat andere was er ook wel degelijk. Ik bedoel, ik was nooit inderdaad degene die op de voorgrond trad. Maar als ik me op mijn gemak voelde bij vrienden, vond ik het wel altijd leuk om een beetje de geheimpone uit te hangen. Mm. Ja. Grapjes te maken, ja. Ja. Want, wat gebeurde er dan? Kan je daar heel makkelijk naar terug? Dus je hebt die verlegen jongen die je zus beschrijft. Maar je weet ook nog de momenten dat het lukte... en dat je mensen aan het lachen bleek te kunnen maken. Ja, ik denk dat mijn vader was iemand die ook altijd heel grappig was in gezelschap. Dus dat ik dan, toen was ik heel klein, maar dan zag ik mijn vader dat doen... en ik toch een beetje ging analyseren van hoe doet hij dat nou? Waarom lachen mensen nou? Oh ja, kom die terug op iets wat net was geweest? Blijkbaar vinden mensen dat grappig. Dus het is altijd wel een soort fascinatie geweest met humor, dat is altijd wel geweest. En ik denk uiteindelijk ook wel dat het... Nou, mijn redding klinkt een beetje pathetisch... maar dat het wel het juiste tegenwicht is geweest... tegen de zwaarte die ik op een gegeven moment ook op mijn bord nam. Mm-hmm. Sprak je daar eigenlijk over met je ouders? Hebben die daar iets van meegekregen? Ja, en ik denk dat in mijn boze fase begin 20... dat zij ook wel het zwaarst moesten voortduren. Dat ik soms ook wel een beetje zo'n vervelende moralist was. Die eigenlijk, die dan soms de ouders ook de les ging lezen. Terwijl ik dat verder eigenlijk nooit durfde. Want verder was die boosheid eigenlijk maar... intern had ik een beetje tirades tegenover de hele wereld... die zich alleen maar in mijn ogen eigen hoofd afspeelde. Maar met mijn ouders voelde ik me dan blijkbaar veilig genoeg... om het wel allemaal om even flink van leer te trekken. Ja. Tegen wat er allemaal niet deugde. Ja. Weet je wat ik wel mooi vind? Want het was ook een vrijzinnig protestantse milieu. Hè? En jouw teksten uiteindelijk, bedoel, los van alle grappen en de pistassenootjes... zitten er eigenlijk hele christelijke beginselen in. Goed en kwaad. Ik hoorde je net weer praten over mededogen. Dat zijn toch allemaal heel... christelijke terminologie. Ja, nou ja. Ik heb ook wel eens gedacht... als als het christendom zich had gehouden aan wat Jezus had gezegd, hadden we een mooie wereld gehad. Uit naam van het christendom zijn natuurlijk oorlogen gevoerd en de inquisitie, noem het allemaal maar op. Maar ik denk inderdaad, wat ik bij het Nieuwe Testament lees, ik bedoel, ik ben zelf helemaal niet religieus meer. Maar die Jezus lijkt me op zich een topgozer. Ja, de geweldloosheid naast de liefde. Ja, dat zijn mooie waarden. Ik denk dat we dat dingen zijn waar we veel aan hebben. En want je zegt goed en kwaad. Ik denk ook dat we komen uit een heel liberaal tijdperk. Waarin eigenlijk de norm is geweest. Iedereen moet voor zichzelf bepalen wat goed is. Een hele... Dat we veel waarde hechten aan vrijheid. Ja. Het individu dat zelf bepaalt wat goed is. Precies. En wat kwaad. Zolang je verder gewoon inderdaad beweegt binnen de wetten die er mm-hmm. zijn, moet verder iedereen kunnen bepalen wat goed is. En nu zitten we toch met een aantal problemen opgescheept, waarbij we ons tot elkaar moeten verhouden. Waarbij die norm ons niet zo heel veel verder brengt. Waarbij we toch moeten gaan hebben inderdaad over wat is goed en wat is de goede manier van samenleven en wat is een goede manier om deze aarde leefbaar mm-hmm. te houden. Dus dan volstaat het niet meer om te zeggen, iedereen moet voor zichzelf bepalen wat goed is of niet goed. Nee. En dan gaat het toch over de gezamenlijkheid en de verantwoordelijkheid die je voelt. Ja. Ja. Maar misschien hebben we ook wel toch een messias nodig die ons uitlegt hoe we het best kunnen handelen. Hoe denk je daarover? Ik kijk mij aan. Ik kijk jou aan, Jelly. Ja. Ja, nee, maar ik denk ook dat dat de enige weg is. De weg van de dialoog. Niet, mm-hmm. niet van één iemand die zegt hoe we het moeten doen. Ik denk echt dat we er samen uit moeten komen. En dat gesprek niet moeten schuwen van goed. Maar goed, als we dan even heel concreet naar het klimaat gaan. En die zeespiegel. Het benauwde nieuws van vandaag. Wat we natuurlijk allemaal eigenlijk al wel wisten. Ik bedoel, op het moment van corona en er worden maatregelen getroffen en er wordt gezegd, oké, iedereen blijft vanaf nu thuis. En als er iemand zegt, je mag overdag nog maar 100 kilometer per uur rijden, als er duidelijke maatregelen mm-hmm. zijn, mm-hmm. dan ja. luisteren we daar heus wel naar. Ja, ik denk een groot deel van de mensen inderdaad wel. Ik denk het verschil is misschien geweest dat corona voelde als een heel acute crisis. Klimaat voelt minder acuut. Omdat je bij het corona zagen we natuurlijk de beelden van volle IC's. Maar klimaat... In 1988 werd het IPCC, dus het klimaatpanel mm-hmm. van de Verenigde Naties, werd opgericht. Dat was in mijn geboortejaar. En toen werd al gezegd, klimaatcrisis is misschien wel de grootste bedreiging voor de menselijke beschaving. We zijn 33 jaar verder inmiddels. Dus blijkbaar hebben we die urgentie toch niet zo gevoeld. Maar ik denk, die discussie kwam je zeker ook inderdaad tegen bij de coronacrisis. Het is wat dat betreft een perfect voorbeeld. Want toen moesten we ook iets van onze individuele vrijheid inleveren eigenlijk om het gezamenlijk tot een goed einde te brengen. Ja, en als de angst dan maar groot genoeg is of heel erg aanwezig en heel zichtbaar, dan zijn mensen wel bereid om het een en ander te laten. Ja. Ja, en ook een deel niet natuurlijk. Hè. Er zijn ook een deel van de mensen die ook nu verwerpen, die helemaal niet mm-hmm. bereid zijn om die, of als het nou met de QR-code gaat of wat dan ook, mm-hmm. Die toch eigenlijk volhardend vasthouden van, dit is mijn vrijheid, er mag niemand aankomen. Hoe kijk je daar eigenlijk naar? Naar die collega's van je? Die is het Hans Steeuwen? Nog een paar? Die zeggen van, ik treed niet op zolang die QR-code getoond moet worden. Nou, ik heb er ook een stuk over geschreven. Ja. Kijk, ik denk dat je een spectrum hebt van, laten we zeggen, het collectief, waar bijvoorbeeld China een voorbeeld is, van waar de nadruk ligt op collectieve normen. En aan de andere kant heb je meer individuele vrijheid. En bij het collectief, daar ligt de nadruk meer op orde. En bij het individu dus meer op vrijheid. Kijk, in vredestijd is het prima als iedereen zijn eigen gang gaat. En het heeft ook allerlei voordelen en die samenlevingen zijn creatiever. Aan het moment dat je in een crisis komt, is het wel handig om iets op te schuiven naar meer gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dus op het moment dat geweigerd wordt, wat je eigenlijk ziet in sommige van die protestgevallen, van als een soort heilig principe maken, die individuele vrijheid, dan begrijp je volgens mij niet dat het een spectrum is waar je af en toe een beetje heen en weer moet bewegen met de omstandigheden eigenlijk. Hm. Ik zie toch een messias voor me. Ik hoor een persconferentie. Ik bedoel, je legt het allemaal heel duidelijk en helder uit. Nee, lijkt me niks, die verantwoordelijkheid. Nee? Nee, lijkt me niks. Oh, het is de verantwoordelijkheid die je niks lijkt. Ja, mooie dat van de ontglipte je nou zomaar. Ja, gewoon hier wat zeggen en daar wat zeggen. Maar als nee, ik twijfel ook te veel. Ik kijk soms naar die politici. En het lijkt me zo fijn als je niet... ze lijken niet te twijfelen. Je moet van alles meteen iets vinden. Dat zou heel stellig zijn. Heel stellig. Nee, ik twijfel te veel, denk ik, om messias te zijn. Van de messias wil je ook niet horen. Ja, jongens, ik weet het ook niet precies. Maar hoe doe jij het dan? Ik bedoel, laat je je kennen als je Hans Theo bijvoorbeeld tegenkomt? Zeg je daar dan wat van? Zijn dat confrontaties die je aangaat? Of is het ook heel prettig dat je gewoon dat toneel hebt waarop je kan zeggen wat je te zeggen hebt? Ja, ik denk ook dat dat een vruchtbaardere manier is om zo'n debat te voeren. Hij zegt wat hij te zeggen heeft, of het nou in een filmpje is of wat dan ook. En soms stuur ik een stuk de wereld in. Dat lijkt me vruchtbaarder dan dat ik hem ga bellen of wat dan ook. Ja, zo goed ken ik hem ook niet. Nee, maar wat het meer is dat ik me afvraag... stel, je komt hem tegen in een van de cafés. Is dat dan, ben jij dan iemand die dit... die dit gewoon zegt, hardop. Nou, nee, ik denk dat ik wel best conflictvermijdend ben ook. Dus het fijne aan een podium, dat je kan praten zonder dat je weerwoord krijgt. Je kan het gewoon de zaal inslingeren en dan kijk maar wat jullie ermee doen. Daar heb ik zeker nog wel wat in te leren, hoor. Om af en toe confrontatie in de weerstand op te zoeken. Ja? Ja? Zou je dat willen? Nou ja, soms vraag je je af wat het oplevert. Maar ja. Nou ja, en soms is het ook goed om even te botsen, toch? Ja, soms... Mm-hmm. We zien nooit de hele waarheid. Dus soms hebben we een ander ook nodig. Hebben we een botsing met andermans waarheid ook nodig om bepaalde nuances te zien. Wat gebeurt er eigenlijk met zo'n voorstelling? Want ik heb hem nu gezien een paar weken voordat je in première gaat. En je gaat nu toeren. Ja. Wat gebeurt er met zo'n tekst? Want dat einde was het dus opeens toch wel. Ja. Een dag na dat je 5 dagen in de Kleine Comedie had gestaan. Maar hoe ga je je verhouden tot zo'n tekst als je hem keer op keer op keer uitspreekt? Ja. Ja, dan wordt het bijna... Een acteur moet dat natuurlijk ook in een toneelstuk. Die moet ook elke keer dezelfde voorstelling spelen. Dan word je inderdaad misschien meer acteur dan maker of zo. Ja. En is dat dan lekkerder? Of... Ja, en toch ook weer niet. Maar ik zeg dit nu en toch is het ook elke keer... Je moet elke keer ook weer openstaan voor die avond. En wat er gebeurt. Het klinkt ook misschien een beetje pathetisch, maar het is toch ook ergens een dialoog met het publiek. Mm-hmm. Al is het alleen maar qua timing. Je moet goed luisteren. Of je voelt of het publiek meegaat. Meebewegen met hun lach. Ja, het is toch ook een soort dans die je doet met het publiek. Ja, en je staat daar maar in je eentje. Ik bedoel, je moet het ook doen met het publiek, toch? Precies, en er gebeurt altijd wel iets tijdens een avond. Iemand die iets roept. Of soms vraag ik ook suggesties aan de zaal met bepaalde dingen. Dus dat is ook leuk, dat je een beetje moet improviseren. Mm-hmm. Ja. Trouwens, dat vond ik wel een mooie. Je stelt op een gegeven moment de vraag over hoe vrouwen naar films kijken. Film speelt sowieso wel een belangrijke rol in deze voorstelling van je. Ja. En wat was daar nou uit een onderzoek gebleken? Het is een mooi onderzoek. Nou, dus een feministische filmtest, dus inderdaad. En de test is dat, en heeft mijn vriendin mij geleerd. Ja. Die heeft me bijgespijkerd op het vlak van feminisme. Dus de film voldoet aan de feministische filmtest. Als er minstens 1 scène in zit met 2 vrouwen die allebei een naam hebben. Dan gaat het blijkbaar ook nog wel eens mis. Ze hebben gewoon geen naam. Die een gesprek voeren dat niet over mannen gaat. Als er zo'n scène... Een gesprek waarin het niet over mannen gaat? Ja, dus 2 vrouwen die een gesprek voeren dat het niet over mannen gaat. Ja. Want anders is het toch nog maar steeds de vrouwen die het man tot een middelpunt maken eigenlijk. Dus je wil eigenlijk een scène met twee vrouwen dat eentje zegt... hoe moeten we die bom onschadelijk maken? Weet je wel? Ik noem maar wat. Ja, dan is hij geslaagd. Ja. Je benoemt het ook, hè? Dat je een liefde hebt gevonden. Tijdens corona ook. Ja, tussen de eerste en tweede golf. Tussen de eerste en de tweede golf. Wat sowieso een heel mooie poëtische kanttekening is. En je zegt net, ze heeft me bijgespijkerd op het front van het feminisme. Zeker. Dat bepaalt natuurlijk ook wel iets, zo'n liefde, als het gaat over een voorstelling. Zeker, maar het is natuurlijk ook, het is grappig, want je put natuurlijk heel erg uit je eigen leven. Mm-hmm. En tegelijkertijd selecteer je natuurlijk ook heel erg, wat kan ik inzetten voor het verhaal dat ik wil vertellen. Dus alles heeft ook wel zodanig een functionele plek gekregen, dat je soms kan afvragen, wat is helemaal de waarheid en wat is... Maar het is zeker een inspiratie, daar ontkom je niet aan. Mm-hmm. Ja. En op wat voor manier? Want is het dan overleg met haar? Bespreek je het met haar? Hoe gaat dat? Want je hebt opeens een wezen in je directe omgeving. Ja, geen wezentje. Zo noem ik haar ook altijd. In dit geval. Mijn wezen. Maar op wat voor manier heeft zij dan invloed? Ook al is die liefde nog zo vers. Ja, ik zou het wel... belangrijk vind ik als ik iets over haar vertel, ook al is het totaal fictief of deels fictief. Want ze is natuurlijk helemaal geen arts. Ze is wel arts, ja. Ja, is wel... dat zij zich daar wel in kan vinden, ja. Ja. Maar volgens mij vindt ze het alleen maar leuk. Ja. Ja. En jij vindt het ook alleen maar leuk. Ja, ik vind het ook wel leuk, ja. Ja. Je hebt de tegel al beschreven, Tim. Wat heb je erop gezet? Ik heb een citaat van de Russische filosoof. Natuurlijk. Solzhenitsyn. Ja. De gulag heeft hij overleefd. Ja. En het citaat is... de grens tussen goed en kwaad loopt dwars door ons eigen hart. Mooi. Mooi, hè? Heel mooi. Maar nu staat er mijn eigen naam onder. Zo het lijkt alsof ik het heb verzonnen. Maar het was wel bij deze de credits. Solzhenitsyn. Ja. Ik vind het mooi. En is dit nu ook wat je... Ik bedoel, je bent nog steeds eindeloos veel aan het lezen. Ja, ik hoop dat ik dat mijn hele leven zal blijven doen. Het is toch ook... dat we het feit dat we hier op deze... op een stuk steen in een universum terecht zijn gekomen. Met allemaal raadsels. Ja, ik vind het ook mooi om het te blijven verwonderen. Van wat is dit voor bestaan eigenlijk? Ja. Mooie laatste woorden, Tim. Ik heb weer genoten van je voorstelling. En ik denk dat nog heel veel andere mensen dat ook gaan doen. De mens en ik, zo heet het. Dankjewel, Tim. Dankjewel. Zo dadelijk op deze zender de Haagse Lobby, WNL, met Martijn de Greve. Een mooie avond, tot morgen. Dank, meneer Fransen. Morgen hebben we een gesprek met filmregisseur Karin Jonger. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit en maak nu slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar het pensioen van Aegon Capital. Denk vooruit. Denk Aegon. Is datgene waarvoor je leeft ook datgene waarvoor je bereid bent te sterven? Mijn naam is Arnon Grunberg en mijn nieuwe roman, De Dood in Taormina, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Oh ja, de IJssel. Elke dag zijn kruiswoordpuzzel. Elke dag een keutje leggen. Elke dag een borrel. Elke dag het nieuws. Maar elke dag de mond verzorgen, dat wordt met het ouder worden helaas vaak vergeten. Terwijl het gebit steeds kwetsbaarder wordt. Hoe zit dat eigenlijk bij uw vader of moeder? Doe de test op demondnietvergeten.nl. Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal, want bij Smulders Textiel krijg je het tweede dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Vanavond in Pointer. Vissers die vrezen voor hun voortbestaan. Het moet allemaal duurzamer, maar tegen welke prijs? We moeten natuurlijk wel blijven leven. Er moet wel wat verdiend worden. Is er nog toekomst voor de Nederlandse visserij? Pointer, met je neus op de feiten. Vanavond om 9:15 bij KRO-NCRV op NPO 2.